а це Б на прізвище Петракова так і лежало у неї в палаті. Правда, опікувалася нею Ізольда Яківна. Де ж можна було такий скарб віддати у Софійні недосвідчені руки? У Цабиній історії значився спокійний діагноз – фібріома матки. Ізольда чомусь лікувала її консервативно. Піднімала гемоглобін, давала знеболювальні. Якось Софія під час обходу побачила, що Ізольда Яківна промацає матку аж десь біля пупка. «Чого вона так тягне кота за хвоста?» – подумала Софія. «Така величина пухлини є незаперечним показанням до операції. Але яка була її до того справа? Хай там оперують, хай не оперують, хай на вуха стають». Їй байдуже. Але сіре обличчя хворої, слабкість, бо після візиту в райком з потрясанням медалями, на яке вона либонь витратила останні сили, Петракова лягла і майже не вставала. Кровотеча, що ніяк не припинялася, не подобалася Софії вкрай. Але хіба курка слухатиме яйця? Он ходить, квохче, сю-сю-сю довкола неї, а жінці від того сю-сю не легше. Софія раптом упіймала себе на тому, що думає про цю скандалістку, яка практично вбила її бабусеньку, як про людину, і у чомусь їй навіть співчуває. І як не відганяла від себе цю думку – це їй не вдалося. Синє світло у вікнах пологового блоку змінилося на жовте. Від під'їзду від'їхала машина. Привезли когось. Софія зрозуміла, що поспати цієї ночі не вдасться. Може, хоч цього разу, дівчинка? Розділ 5. Поспати Софії справді не вдалося. Народилася таки дівчинка, але сталося це вже вранці. Софія одразу побігла додому, щоб зібрати на роботу дорогу родину. І стрілою полетіла в училище на першу пару. Заходила в аудиторію з таким самим трепетом, як уперше. Сьогодні вона повинна опитувати студенток, щоб дізнатися, що вони запам'ятали з попереднього заняття. Оце був справжній шок. Вона задавала питання за питанням, а студентки відповідали чітко слово в слово по конспекту. Усі на п'ятірки. Софія поставила одну, другу, третю, п'яту. І припинила опитування, не знаючи, у чому справа. Ніхто нікому не підказував, не було жодних шпаргалок, ці штучки вона знала. Сама ж іще вчора була студенткою. Лекція закінчилась, Софія побігла в лікарню, де її сьогодні чекали не тільки хворі, а ще й практичне заняття із студентами. За усіма педагогічними канонами – перші хвилини заняття були присвячені знайомству з групою. 10 симпатичних дівчат віком від 17 до 23 років, не набагато молодших від Софії, просто їли її поглядами. Здалося навіть дивним, чому вони так уважно її вивчають, але тішила себе Софія, напевно, це з усіма новими викладачами, так. Відповідали вони знову ж як пописаному, що в конспекті усе на пам'ять. З'ясувалося, що тут в училищі просто така мода, звичай, закон. Не знаю вже що, але так вчаться всі, за винятком хіба клінічних ледарів чи дебілів. Особливо Софії впали в око три студентки –